دیکھو مال تمہارا صحیح تم کیا دو؟ بولتے آپ کیوں نہیں؟ ٹھنڈ زیادہ ہے، مستی زیادہ ہے. من ذل دی، من ذل دی، کون شخص ہے وہ جو شکر اللہ قرضن حسنا، کہ دے قرضہ اللہ پاک کو قرضن حسنا، قرضہ اچھی طرح یعنی اخلاص کے ساتھ، طیب خاطر کے ساتھ، بس بڑھا دے گا اللہ اس کو، بڑھائے گا اللہ تعالی اس کے اس دیے ہوئے قرض کو، لہو اس انسان کے لیے لہو اجر کریم، اور واسطے اس کے اجر، اجر ہوگا کریم، بڑا عزت والا، بڑا معزز اور مکرم درجہ ہوگا. یوم تر المؤمنین، بشارت جس دن دیکھے گا تو ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو، یسعیٰ نورہم، یسعیٰ نورہم، یسعیٰ نورہم، یہ کوئی ناوی پریشان نہ بیٹھا ہو، فیضائفہو، یہ منصوب کیوں ہے؟ ماشاء اللہ بزرگو، یہ استفہام کے جواب میں جو فا آئی ہے اس کے بعد ان مقدر ہے. من الذی قرضن، آگے یہ جو فا آئی استفہام کے جواب میں ان مقدر ہے. پوچھ لیتا ہے جہاں پر نصب کیسے آ گیا جوتا افا، اس قرض کو اللہ بڑھائے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس قرض جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ایک دانہ کھجور کا، بلکہ کھجور کا نصف دانہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو ایسے پالتے ہیں جیسے تم اپنے بچے کو پالتے ہو، جس کو بچڑے کو، گوسالہ کو پالتے ہو، تاکہ اس کو پال پال پال پال پال ہو، قیامت کے دن وہ کھجور والا جو صدقہ ہے وہ آدھی نصف کھجور والا وہ اوز پہاڑ کے برابر ہوگا. بچہ اوز پہاڑ جتنا، یہ ہے اللہ بڑھاتا ہے اس کو. آگے یہ نہیں بتایا کہاں تک، اللہ فرماتے ہیں بڑھا دیتا ہوں، اور اللہ آدمی کے صدقے کو پالتے ہیں. او مولویوں، ہاں بول پڑو، کوئی مسئلہ نہیں، چندہ چندہ نہ دینا، لیکن بولو. اللہ اس کو کیا بڑھاتے ہیں اور مضاعف کرتے ہیں، اور بڑھا بڑھا بڑھا کے اوز پہاڑ سے بڑھا دیتے ہیں. پتہ نہیں اللہ کرے آپ اوز پہاڑ بھی دیکھ لیں، تو اوز پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے. اس لیے اپنے وہ عظمت میں اور بڑے پن میں مشہور ہے، یہ اس لیے اس کی مثال دی جاتی ہے بڑی چیز کے ساتھ. یہ لہو و لہو اجر کریم، اور واسطے اس انسان کے اجر ہوگا، بدلہ ہوگا بڑا مکرم اور معزز عزت والا. اور اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال چلو تمہارا سے مجھے کیا دے دو، قرض دے دو. یوم تر المؤمنین، یہ بشارت ہے، اور جس دن تو دیکھے گا ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو، ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو، یسعیٰ نورہم، یسعیٰ چلتا ہوگا نور ان کا، ان کے آگے سے اور ان کے دائیں طرف، بشراکم پورا لفظ ہے. اچھا بشراکم الیوم، آجقال لہم، کہا جائے گا ان کو خوشخبری ہے واسطے تمہارے آج کے دن، جنات، یہ بیان بشرا کا، یعنی باغات بیتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ کامیابی بڑی. یہ یس آسورہم کیا آیا؟ قیامت کے دن اندھیرا چھا جائے گا، جب حساب کتاب ہوگا نا، حساب کتاب کے بعد 3000 سال چلنا ہوگا، اور 3000 سال کا جو وہاں پر موٹر وے ہے وہ عدد کو منشار، وہ موٹر وے یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، وہ پل ہے. ادھر موقع پہ حساب ہے، جہاں حساب کتاب ہوگا درمیان میں جہنم ہے، اور جہنم کی جو وہاں گزر کے جانا ہے جنت پار ہوگی، او موٹر وے کے ساتھ جنت پار ہے. درمیان میں کیا ہے؟ اے بڑھانا، یہ سمجھو جہنم ہے، یہ درمیان میں، اور جنت ہوگی او آگے نکل کر. اب یہاں حساب کتاب ہوگا، درمیان میں جہنم ہے اور جنت آگے ہے، تو اس جنت تک کا فاصلہ بنتا ہے 3000 سال کا، 3000. اور یہ جو درمیان میں پل رکھی ہے جہنم پر، اس کا نام ہے پل صراط، اور وہ پل صراط جو ہے کوئی بات سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اسی سے سب نے گزر کے جانا ہوگا. لیکن ہوگا یہ کہ حساب کتاب کے بعد بالکل اندھیرا چھا جائے گا، پورے میدان محشر میں کوئی بلب نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی کھمبا نہیں، کوئی چیز نہیں، بالکل اندھیرا اور خالص اندھیرا. اب وہاں دو نور ہوں گے، ایک لیمپ اور بیٹری ہوگی ایمان والا نور، ایمان چونکہ ہوتا ہے سینے میں، اور یہ نور ہوگا بین ایدیہم، سامنے کی لائٹ ہوگی ایمان کے نور کی، اور دوسرا پہ اے مالہم، یہ اعمال صالحہ کا نور ہوگا، ایک توحید والا نور، دوسرا اعمال صالحہ والا نور. تو یہ دو بیٹریاں ملیں گی، لیکن کس کو ملیں گی؟ جس کا ایمان بھی ہوگا اور عمل صالح بھی ہوگا. اگر عمل صالح نہیں تو پھر بھی ایک لائٹ مل جائے گی، ایک بیٹری ایمان والی، وہ نور نورہم یس آپ ہے نا ایسی ہم ہوگا، پہ اے مانہم نہیں ہوگا. لیکن اگر دونوں چیزیں ہوئی تو اس کے پاس دو بیٹریاں ہوں گی، ایک بیٹری ایمان والی اور دوسری بیٹری وہ عمل صالح والی. یہ اسی روشنی میں چل کے اس پل سے گزرے گا اور پل صراط سے گزرے گا. اور علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ پل صراط بھی وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی صورت مثالیا ہے، ایمان کی صورت مثالیا، جو دنیا میں جس چیز کا نام ایمان ہے اس کی تمثیل جہنم پر ہے پل صراط کی شکل میں. اور اگر سوچا جائے تو ایمان دنیا کا پل صراط ہے، ایمان کا دعویٰ کرنا آسان ہے، ایمان کے اوپر چلنا کہ اب بھی ایسے ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. سمجھ آ رہی ہے؟ دعویٰ کرنا تو آسان ہے لیکن نبھانا بڑی مشکل ہے، اور ایمان کے ساتھ گزارا کرنا، اسی طرح ایمان بھی جو ایمان والی پل صراط سے گزر گیا نا، وہ جہنم والی پل صراط سے گزر جائے گا، اور جو ایمان والی سے فیل ہو گیا، دنیا والی پل صراط ایمان ہے، اس سے آدمی کو قدم سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے، وہ قیامت کے دن کامیاب. اور یہ جو کہ آپ کہتے ہیں قیامت والے دن بکریاں آ جائیں گی، وہ قربانی والے جانور پھر آئیں گے، بھینسے بکریاں، خدا تمہیں ہدایت دے، بھینسے بکریاں. پھر ایک آدمی نے 70-80 گائے ذبح کی ہوگی قربانی کی زندگی میں، وہ 70-80 گائے آ گئی تو میرا خیال ہے کوئی اسے جہنم میں گرائیں گی. اب سب سواریاں بنے گی، کیا عجیب عجیب تولوی صاحب شگو کے جوڑتے ہیں، وہ سواریوں کے پل صراط پر، خدا تمہیں ہدایت دے، وہ اخلاص ہوگا، اخلاص کی سواری، ایمان اور اخلاص کی سواری ہوگی. جس کا ایمان و اخلاص ہوگا فرمایا بعض ایسے بزرگ ہیں وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے, بجلی کی طرح, پتہ ہی نہیں چلے گا, بس قدم رکھیں گے اور کچھ اس سے کم درجہ, کوئی کم درجہ, اور کئی بیچارے ان کا صحیح تطہیر ہو جائے گی. 3000 سال جب چلے گئے نا پل سراج پر, تو ان کے سارے گناہ وہاں پہ پگھل جائیں گے اور وہاں پر کون جائیں گے پھر جنت میں بعد میں پہنچیں گے. بہرحال جہاں پر کیا آیا, نورہم جسعا نورہم بین ایدیہم, چل رہا ہوگا نور ان کا, بجل کے بفقت عبور پل سراج, بفقت عبور پل سراج, بین ایدیہم ان کے سامنے سے, ہیں سامنے نور ایمان جس کا محل قلب ہوگا, اور قلب ہے, اور بے ایمان ہم دوم نور ایمان صالحہ یہ اعمال صالحہ, اور ان کے دائیں طرف بھی, اور کہا جائے گا ان کو تکریم مومنین, کہا جائے گا مبارک ہو, خوشخبری ہو آج کے دن, باغات کی یہ بیٹی ہیں ان کے نیچے کئی نہریں, خالدین پیا, ذالک ھو الفوز العظیم, یوم یقول المنافقون, جس دن کہیں گے صوفی, یوم جس دن کہتے ہوں گے منافق لوگ, اور مطالبہ منافقین پل صراط پر, بل منافقات اور منافق عورتیں, للذین آمنوا, بس سے ان کے جو ایمان لائے, انظرونا, آپ نے کبھی دیکھا ہے اگر روڈ پر گاڑی کی لائٹیں رات کو ختم ہو جائے نا, پھر آدمی کسی لائٹ والی گاڑی والے ڈرائیور کو کہتا ہے کہ تو ذرا آرام سے چل اور ہم تیری روشنی میں, ہم بھی, ہمیں بھی ساتھ لے چل, وہ گاڑی تیری کی لائٹیں ہماری کی لائٹیں نہیں, ان کی بھی لائٹیں خراب ہوگی, اس لیے یہ کہیں گے انظرونا, ٹھہرو, انظرونا, دیکھو یا انتظار کرو, نقتبس من نورکم, ہم تمہارے نور سے اقتباس لیں, کیا مطلب ہے, یار ذرا آرام سے چلو, ہماری گاڑی کی لائٹیں ٹھیک نہیں, ہم تمہارے نور پر آنا چاہتے ہیں اور تمہارے اس نور کی روشنی میں چلنا چاہتے ہیں. قیلا, کہا جائے گا, ارجعوا وراءکم, لوٹ جاؤ, او پیچھے دنیا میں, یہ لائٹیں تو ملتی تھی دنیا میں, وہاں دنیا میں ایمان کی تکلیف کب تھی, دنیا کے اندر مکلف تھا, یہ جو نور اب مل رہا ہے یہ نور لینے کی جگہ تھی دنیا, اب لوٹ سکتے ہو تو لوٹ جاؤ, فلتمسوا نورا, بس تلاش کرو تم نور کو, فلتمسوا نورا, تم تلاش کرو نور کو, بس زورے بینا ہم, بس لگا دی جائے گی درمیان ان کے, بسور ایک بڑی دیوار, لہو باب, بس اس کے ایک دروازہ ہوگا. ہو گئے ہو یا جاگ رہے ہو, یہ اگلا جملہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ پورے مفسر ہیں, اور سمجھ نہ آیا پورے 2 مہینے ضائع کیے, یہ ترجمہ بڑا مشکل ہے اگلے جملے کا, ہاں مفسرین بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, اگر پوری غور ہو تو میں عرض کروں, ہاں عبد الرحمان نعرہ لگا, خود سویا ہوا, کھڑے ہو کے نعرہ لگا, پتہ چل گیا, وہ کوئی نہیں, گلا خراب ہوں گا, چل چڑھاؤ, خراب تھا, عبدالرحمن میں نے سمجھا یہ پورا صوفی ہے، گلا خراب ہے، شکر ہے گلا ٹھیک نہیں، چھت گر سی. ہاں بھائی اب ذرا سمجھو سمجھو آیت جملہ کا معنی سمجھو. اللہ فرماتے ہیں فَزُورِ بَبَيْنَهُمْ، بس لگا دی جائے گی بَيْنَهُمْ درمیان ان کے بِسُورٍ ایک بڑی دیوار. سور کا معنی کیا ہے؟ دیوار، بڑی دیوار. لَهُ اس سور کے لیے بابٌ دروازہ ہوگا، اس دیوار کا دروازہ ہوگا. اب ذرا دیکھو اگلا جملہ باطنہُ فیہ الرحمہ، باطنہُ فیہ الرحمہ وظاہرہُ من قبلہ العذاب. اب ضمیریں سمجھ رہی ہیں، باطنہُ ہو ضمیر کے نیچے کیا لکھا ہے آپ کے پاس؟ تین لکھا ہے، تین دیکھ لو، ہو ضمیر کے نیچے لکھو تین. باطنہُ ہو ضمیر کے نیچے کیا لکھو؟ تین. اب یاد بھی رکھنا، اور وہ جو سور ہے اس کے نیچے بھی تین لکھو، سورن کے نیچے بھی تین لکھو، اور لہو والا سور لہو اس ہو ضمیر کے نیچے بھی تین لکھ دو. اور ظاہر ہو اس ہو کے نیچے بھی تین لکھو، ظاہر ہو. اور میں اچھا بس یہ ہو گیا. اب یہ جو باطن کا لفظ ہے اس باطن کے نیچے دو لکھ لو، اور فی اے ہی کے نیچے دو لکھو، فی اے کی ضمیر کے نیچے دو، اور من قبلہ ہے ظاہر، ظاہر کے نیچے بھی دو لکھو، ظاہر کے نیچے دو، اور قبلہ ہی کی ضمیر کے نیچے بھی دو، قبلہ ہی کی ضمیر کے نیچے بھی دو. اب کیا بن گیا؟ خیال کرو ذرا کہ باطنہُ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ سور کے نیچے بھی تین اور ہو ضمیر کے نیچے بھی تین، یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ سور کی طرف. اور آگے فی ہے ہی ضمیر کی طرح آ رہی ہے باطن کی طرف، ہی ضمیر کے ہی کے نیچے بھی دو اور باطن کے نیچے بھی دو، ہی ضمیر آ رہی ہے باطن کی طرف. اب ذرا خیال کرو، کسی کے مطابق مانا کرو، باطنہُ باطن اس دیوار کا، فیہ بیچ اس باطن کے، الرحمت ہو رحمت ہوگی. باطن اس دیوار کا، فیہ بیچ اس باطن کے، الرحمت رحمت ہوگی. آنا سمجھ آئے کیا؟ شابش بولو. باطن اس دیوار کا، پیے بیچ اس باطن کے، باطن اس سور کا، بیچ اس باطن کے، باطن اس دیوار کا، بیچ اس باطن کے، الرحمت و رحمت ہوگی. فظاہرہُ اور ظاہر اس دیوار کا، من قبلہ ہی از طرف اس کے ظاہر کے، من قبلہ ہی از طرف اس کے ظاہر کے، اس کے ظاہر کی طرف سے، العذاب عذاب ہوگا، العذاب عذاب ہوگا. یہ سمجھ آ جائے گا آپ کو جو مشکل ہے؟ ہاں یہ اب آسان ہو گیا، ضمائر کا مرجع جہاں متعین کرنا بڑا مشکل ہے، پھر کہوں جا آ جائے گا. اب دیکھو العذاب مراد کیا ہے؟ کہ درمیان میں ایک ہوگی دیوار، اس سور کا جو باطن ہے اس باطن میں رحمت ہوگی، یعنی دیوار کا اندر ہی حصہ میں جنت ہوگی، اور جو باہر والا حصہ ہے اس باہر والے ظاہر والے حصہ میں عذاب ہوگا، یعنی وہ طرف کس طرف ہوگی؟ جہنم کی طرف، ظاہر میں جہنم اور باطن میں جنت. باطن میں کیا ہے؟ جنت. ہاں بھائی اب دیکھو فصور بینا ہوں بس لگا دی جائے گی درمیان ان کے بے سور ایک بڑی دیوار لہو اس دیوار کا باب ایک دروازہ ہوگا ہے جو ایک دروازہ ہوگا باطن ہو باطن اس سور اور دیوار کا بھی ہے بیچ اس باطن کے اور رحمتوں رحمتوں کی یعنی جنت بظاہر ہو اور ظاہر اس دیوار کا من قبل ہی طرف از طرف ظاہر اس کے العذاب عذاب ہوگا ينادونهم بلائے جائیں گے منافق لوگ ان کو بلایا جائے گا الم نکن معکم کیا نہیں تھے ہم کیا نہیں تھے ہم یعنی منافق آوازیں دیتے ہوں گے مومنین کو الم نکن معکم کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ قالوا بلا مومنین کہیں گے کیوں نہیں بلا انکم لیکن تم فتن تم برباد کر ڈالا انفسکم اپنے آپ کو تم کہے تو ہمارے ساتھ دنیا میں لیکن تم نے اپنے آپ کو برباد کر ڈالا فتربص تم اور تم شک میں رہے انتظار کرتے رہے مومنوں کے بارے میں کہ یہ کب مٹے اور ہماری جان چھوٹے اور تم شک کرتے رہے مسئلہ میں وغرتكم الامانی اور تباہ کیا تمہیں دھوکا دیا تم کو الامانی جھوٹھی فضائل نے بےہودہ خیالات نے کہ اسلام مٹ جائے گا اور ہماری حکومت ہوگی اور یہ ہمارے الیکشن میں ہم جیت جائیں گے الامانی ہیں برباد کر ڈالا دھوکا دیا تم کو تمہاری امانی نے امانی کیا ہے بےہودا اے جیسے مولانا فرماتے ہیں کہ ہم الیکشن کے ذریعے اسلام نافذ کریں گے الیکشن کے ذریعے ووٹ جیت کر اسلام نافذ کریں گے یہ ہے امانی الامانی بےہودا سوچ جس سوچ کے نیچے کوئی بات ہے نہیں ہے سو سال بھی مولانا ووٹ لڑتے رہے مولانا اسلام نافذ نہیں کر سکتے البتہ پیٹ نافذ بہترین کر سکتے ہاں بھی بو سکتے لیکن اسلام نافذ ہو جائے اور وہ ووٹ والی پرتی پر ہی خیالت تو فعالت تو حمار سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی ہاں یہ خیال ہی غلط ہے یہ ہے کوئی منافقین والی الامانیو اور سارے مولوی ہیں نا سارے مولوی ماشاء اللہ شکر لولا فضل الرحمان لمبا پکل مدارس اگر فضل الرحمان نہ ہوتا نا مدارس نہیں بن سکتے بڑا کام ہے اشفاق علی بڑا کام ہے اور یہ نہیں پتا کہ مولانا تھوڑا سا پیر دبا کے اپنا وزارت لے لیتے ہیں پھر چپ ہوتا یہ اب یمن کا مسئلہ بنا ہے تو اس میں بریلوی بھی بات بول پڑے کہ فوج بھیجنی چاہیے بات بریلوی بھی بولے لیکن مولا فضل الرحمان نہیں کوئی فوج نہیں بھیجنی نہیں بھیجنی فوج کیوں سیوں سے ووٹ لینے ووٹ لینے کی فوج ہو نہیں بھیجنی اس کو کہو حضرت مولانا تم تو حیا کرو کیوں نہیں بھیجنی لگتا ہے ایرانی ایجنٹیں نہیں بھیجنی کیونکہ ان کو بھی ساتھ ملانا ہے ملا رلا ملا کے چلنا ہے اور کبھی یہ سبات آپریشن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کروائے مولانا صاحب نے اور وہاں پر جتنے مدارس جو بھی اس لیے جمعیت کے مدارس کو چھیڑے کسی نے نہیں جو اشاعت التوحید کے مدارس تھے یا مراکز تھے ان کو خراب کیا گیا اور وہ آپریشن مولانا صاحب نے کرایا یہ بابے کو تازہ کر کے اور اس سے پہلے بھی مہربانی ہے مفتی محمود صاحب کی بھی پن پیریوں کے جو گھر جلوائے تھے وہ مفتی محمود صاحب تھے انہوں نے جلائے تھے. ہمارے جو پہلے مر جاتے ہیں تو چاہے وہ 10 سال پہلے مرے 20 سال تو وہ اکابرین ہو جاتے ہیں. مفتی محمود صاحب تھے وہ بزرگ جس نے بہت سارے پنپیریوں کے گھروں کو جلوا دیا تھا, اور اس وقت بھی سرحد نے اور ڈاگ جیسے للڑ شیطان اور سجار وہ جمعیت علماء اسلام کے نمائندے ہیں, حالانکہ وہ بالکل فقط کا ابو جہل ہے شیطان. اور وہ اسی طرح اور بھی بالکل بریلے اور اس طرح کے جو دجال صفت لوگ ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں. اور جہاں پنجاب میں جو ہمارے بے حیا مولوی ہے نا, بالکل غیرت سے خالی, وہ کیا کہتے ہیں جی ہم ہیں تو اشاعتی لیکن سیاست میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. کیا بات ہے, سیاست کا ہوئی نا سیاست میں ہیں, اللہ ان کو بھی حیا نصیب فرمائے. ہاں یہ ووٹوں کے ذریعے اسلام نہیں آئے گا, یہ کیا ہے غرت کو مل امانیوں کی خیالت و مہارت و حمار, اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ووٹوں اس کے بعد جتنے ووٹ ہوں گے دین دار طبقے کو پوچھتے ہی کوئی نہیں, ملا کو پوچھتے ہی کوئی نہیں. اچھا آپ بتائیں مکہ میں اگر الیکشن ہوتا تو ابو جہل جیتتا یا نبی پاک جیت جاتے؟ اگر مکہ میں الیکشن ہو جاتا ذرا سوچو تو اس وقت کون جیت جاتا؟ مکے کا بڑا ایم این اے کون بنتا؟ ابو جہل ہی بنتا. معلوم ہوتا ہے الیکشن بے شک دنیا کے کام تو ہو سکتے ہیں لیکن الیکشن سے اسلام نہیں آ سکتا اور اسلام نافذ بھی نہیں ہو سکتا. اگر تو کہتا ہے کہ جمہوریت کے ذریعے اسلام آئے گا, سوال ہی فضول ہے. آج بھی دیکھو پاکستان میں کتنے لوگ دیندار ہیں اور کتنے بے دین ہیں, مسجد دیکھو تو خالی ہے اور کنجر خانہ دیکھو تو وہاں پر جگہ نہیں ملتی. اب اگر اکثریت پر فیصلہ ہو, یہ اکثریت اسلام کو چاہنے والی ہے, جہاں تو ڈنڈا سروے فیصلہ ہوگا, اکثریت کا فیصلہ نہیں چلے گا. اور اکثر ہم ہاں یہ اکثر کا ڈھنگی چرسی پوٹری اور صدر وزیر اعظم شیخ الحدیث کی رائے کی جہاں مقد ایک بن جائے اس کا نام جمہوریت ہے. یہ ہے غرت کم المانشا, تباہ کر دیا تم کو, دھوکہ دیا تم کو الامانیو بےحودا خیالات نے, حتیٰ جا امر اللہ, حتیٰ کہ آ گیا امر اللہ, امر اللہ پاک کا, یعنی موت آ گئی اور توبہ بھی نہ کر سکے. موت آ گئی اور توبہ بھی, بولو بولو توبہ بھی. وَغَرَّكُمُ الْغَرَّكُمْ, اور تمہیں دھوکہ دیا ہے باللہ اللہ کے معاملہ میں, الغرور بڑے دھوکے باز نے, الغرور اگر غرور ہو غیر کے ذمہ کے ساتھ پیٹ کے ساتھ غرور اس کا معنی ہوتا ہے دھوکا, اور غرور غیر کی صبر اور پتہ کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے بڑا تغاباد برا شیطان ہے. شیطان نے تمہیں بڑا دھوکہ دیا, ایسو قال لکم ان اللہ حقوق کریم لا یعذبکم. شیطان نے یہ دھوکہ دیا اور نیچے لکھی ہے عبارت, قال لکم شیطان نے کہا تمہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ کریم ہے, اللہ عذاب نہیں دے گا. بادشاہ عقیدہ ٹھیک ہو جنت مل جائے گی, اعمال کی ضرورت کوئی نہیں, اور عقیدہ ٹھیک ہو بس اللہ معاف کر دے گا. یہ شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا کہ اللہ معاف کر دے گا, اس لیے تم نے عمل کیے ہی نہیں. بل یوم لا یؤخذ منکم, بس آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے فدیۃ, کوئی فدیہ کوئی جزا. آج پیسے دے کر بھی جان نہیں چھوٹتی, پیسے ہوں گے بھی نہیں دے گا کیا. بلا من الذین کفروا, اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا, بہواکم النار, ٹھکانا تمہارا آگ ہے, ہے جا, اور وہ آگ مولا تم لائق ہے تمہارے، آج تمہاری مولا ہے یعنی لائق ہے تمہارے، بئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے واقعی وہ جہنم والی، علم یعنی کیا نہیں وقت آیا، للذین آمنوا بس سے ان کے جو ایمان لائے، انتخشا یہ کہ جھکتے دل ان کے لے ذکر اللہ، اللہ کی نصیحت کے لیے، اللہ کی نصیحت کے سامنے، وما نزل من الحق کے، اور وہ جو نازل ہوا ہے حق مسئلہ، بلا یکونو اور نہ ہوں کالذین اوتوا الکتاب، مثل ان کے جو دیے گئے کتاب اس سے پہلے، وقال علیہم الامد، بس لمبا ہو گیا اوپر ان کے زمانہ، فقست قلوبہم، بس سخت ہو گئے دلیں ان کی، فکثیر منہم، اور بہت سے ان میں سے فاسقون، آج بھی فاسق ہیں۔ یہ آیت جو ہے علم یعنی للذین آمنوا، اس کے بارے میں دو قول ہیں مفسرین کے، ایک اس سے مراد کون لوگ ہیں، للذین آمنوا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہیں منافقین، اس سے مراد ہیں کیا، منافقین، منافقین، منافق مال نہیں خرچ کرتے تھے، یا خرچ کا موقع آتا ہزار بہانہ بنا لیتے اور مال خرچ نہیں کرتے تھے، اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرتے تھے، اور اس لیے للذین آمنوا، پھر ان سے اشکال ہوگا کہ منافق پر آمنوا کیوں بولا، واسطے ان کے جنہوں نے ایمان لایا، جواب یہ ہے کہ یہ بطور تعریض اور چوٹ لگانے کے آمنوا کہا ہے، اصل مراد اس سے منافق ہے، بات آمنوا سے کی ہے لیکن مراد اس سے منافق، اور پنجابی معنی، پنجابی والے کہتے ہیں بھائی آنکھاں دینو تے سناما نو، نو سمجھتے ہو نا، ہاں ٹھیک ہے، ہاں بھائی کیا مطلب، اب جو بہو ہوتی ہے نا، بیٹے کی بیوی، بیٹے کی زنانی، اس کو رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہاں، اور وہاں پر وہ کام شام تو کرتی نہیں، صاحبہ پوری حکومت سنبھال کے بیٹھتی ہے، تو اب وہ جو بیٹے کی ماں ہوتی ہے ساس، وہ اگر براہ راست کہے نا اپنی نو اور بہو کو کہ تو یہ کام کر، تو وہ تو خطرہ گلے میں پڑ جائے گی، اب وہ جو اچھی دانات ساس ہوتی ہے وہ براہ راست نہیں کہتی نو کو، اور وہ بیٹی کو سمجھاتی ہے اور سناتی اس کو ہے، بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹا یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یوں کہتی بیٹی کو ہے اور سناتی بہو کو ہے، جہاں کہا کس کو دیا، آمنو کو، اور سنایا منافقین کو دیا، اور بےمانو تم نہیں خرچ کرتے، تو سمجھ رہی ہے بات، لیکن بات کیا آئی اللہ دینا للہ دینا، تو بول پڑھو، بول پڑھو، آج تو آج صورت خرچ والی شروع ہوئی تو ایک ملا نہیں بول رہا، انفاق کا مسئلہ آیا تو مولوی جولوی بولنا بھی چھوڑ گئے، یہ اب ذرا دیکھو، للذین آمنوا بس دے ان کے، اور دوسری تقریر یہ ہے کہ مراد اس سے مومن ہے، پھر اشکال ہوگا اس وقت کے مومن تو صحابہ تھے، تو وہ کیسے خرچ کرنے میں سستی کر سکتے ہیں، جواب یہ ہے کہ قدرتی بات ہے کہ مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہے، جب مال آدمی لگاتا ہے تو یہاں سے رسا ڈلتا ہے، یہاں دل سے، اس لیے بعض جو بعض جو بڑے صحابہ تھے وہ تو خوشی خوشی مال خرچ کرتے، اور جو نئے نئے آتے اور ابھی تک پختہ کار نہیں ہوتے تھے تو ان کے لیے مال خرچ کرنا مشکل تھا، اس لیے مراد صحابہ بھی ہوں، تو صحابہ میں کئی تو بڑے مراتے والے تھے، وہ تو اپنے مال خرچ کرنے کو فخر سمجھتے تھے، اور کچھ وہ صحابہ تھے جو نئے نئے تھے، ابھی تک ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، تو ان کو ذرا مال دینا مشکل تھا، اس لیے آمن ان سے مراد وہی صحابہ ہے، تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، جو بڑے مرتبے کے صحابہ ہیں یہ تو قرض لے کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور قرض لے لے کر آگے غریبوں مسکینوں کو دیتے جہاد کے لیے قرض لیتے تھے, اور حضرت صدیق اکبر یا حضرت عثمان یا یہ حضرات ہیں, ان کا تو مشن ہی اسلام کی خدمت کرنا تھا. اس لیے للذین آمنوا کے بارے میں پہلی توجیہ کے ذکر مومنین کا ہے اور ارادہ منافقین کا, اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ مراد اس سے کیا ہے, مومن لیکن کم درجے کے مومن ہیں. نہیں آیا وقت واسطے ان کے جو ایمان لائے, یہ کہ تخشعہ کہ جھکیں قلوب ان کے دل ان کے, لذکر اللہ اللہ کی نصیحت کے لیے, بما نزل یہ باو کا جو عطف ہے یہ عطف تفسیری ہے, وہ ذکر اللہ کیا ہے یعنی قرآن, ما نزل من الحق یعنی قرآن, ذکر اللہ کیا ہے یعنی بول پڑھو, ذکر اللہ کیا ہے یعنی قرآن. بلا یکونوا کالذین بلا یکونوا اور نہ ہوں وہ مثل ان کے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی, کیا لکھا ہے یعنی یہود اور نصارہ کے معاصی میں منہمک ہو گئے, گناہوں میں منہمک ہو گئے اور کتاب پر عمل نہیں کیا, من قبلو اس سے پہلے, فطال علیہم بس لمبا ہو گیا ہوں پر ان کے, الامد زمانہ لمبا ہو گیا, فقصد قلوبہم بس سخت ہو گئے دل ان کے ہیں, دل سخت ہوئے. آدمی گناہ کرتا ہے نا ایک نقطہ لگ جاتا ہے دل پر, توبہ کرے مٹ جاتا ہے, نہ کرے پھر گناہ کرے دوسرا نقطہ, پھر گناہ کرے تیسرا نقطہ, حتیٰ کہ قصد قلوبہم حتیٰ کہ دل کاسی بن جاتا ہے, مردہ ہو جاتا ہے اور کالا ہو جاتا ہے, پھر اسے گناہ کا احساس بھی نہیں رہتا. قصد قلوبہم فکثیر منہم اور بہت سے ان میں سے فاسقون آج بھی فاسق ہیں. فرمایا ان کو کہو یہودیوں کی طرح نہ بننا, ان پر جو کتاب نازل ہوئی انہوں نے کتاب اللہ کی تعلیمات کو پسے پشت ڈالا, اس پہ عمل نہیں کیا, تم نے ایسا نہیں کرنا, تمہارے پاس قرآن آ چکا, اب قرآن جو حکم دیتا ہے مانو, اور ایک حکم آ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر. اے لبو یہ تیسری وجہ کے متعلق ہے, اعلمو یقین کر لو, ان اللہ بے شک اللہ جو جل ارض بعد موتہا زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی ویرانگی کے, قد بینا تحقیق بیان کیا ہم نے, لکم واسطے تمہارے الآیات نشانیاں, لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو, تو کیا مطلب کہ وہ اللہ جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے کوئی اللہ وارث ہے اور یہ مال ختم ہونے والا ہے, اس لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. ان المصدقین یہاں پر ذرا خیال کرنا ہے, المصدقین کا الف لام موصول کا ہے اور اصل میں عبارت ہے الذین تصدقوا اللہ کی تصدقنا, المصدقات کا الف لام بھی اللہ کی کے معنی میں, ہاں بس کر دے میرا خیال ہے کہ آپ اکثر سو رہے ہیں, دیکھ رہا اکثر کی آنکھیں بند ہیں, میں حیران ہوں شیطان بھی رمضان میں سنے بندہ جاتا ہے اور آپ کا شیطان کیوں نہیں باندھا گیا. مفتی محمود صاحب کی پھر شہر کیوں تعریف کرتے ہیں, بڑا سوال ہے. ہاں دیکھو جی, ان المصدقین بے شک وہ لوگ اللہ تو اوپر کیا لکھا ہے مصدقین کے؟ بیمانہ الف لام بیمانہ اللہ دی، اور مصدقین بیمانہ صدقو، جس کو ذہن میں رکھو آگے عبارت نہیں بنے گی. اور اسی طرح مصدقات اللاتی تصدقنا واقرضوا، اب لگ رہا ہے اقرضوا ورنہ یہ نہیں لگتا. مصدقین وہ جو خرچ کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والیاں اور قرضہ دینے والے اللہ کو، قرضن حسنا بڑھاتا ہے اللہ ان کے لیے، فلاہم اجر کریم، بس جو ان کے اجر کریم ہے، پسندیدہ اجر. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، رسول ہی اس کے رسولوں کے ساتھ، اولئک یہی لوگ ہیں، وہ مصدقون والشہداء یہی لوگ ہیں، کئی صدیق کئی شہداء عند ربہم، کئی صدیق اور شہداء بھی ایمان والوں میں بنتے ہیں. لہم اجرہم، بعد سے ان کے اجر ہے، ان کا ثمرہ دوم، اور وہ اجر کیا ہے؟ خاص جنت میں. فنورہم، اور نور ان کا پل صراط پر. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور تکذیب کی، بے آیاتنا ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب الجحیم، وہی ہیں اصحاب جحیم یعنی جہنم میں رہنے والے، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے. اعلموا انما الحیات الدنیا، جہاں سے انفاق کی وجہ راہ پہ، چوتھی وجہ سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور چوتھی وجہ کا خلاصہ کہ یہ دنیا کا مال قلیل ہے اور فانی ہے، اگر خرچ نہیں بھی کرو گے دنیا ختم ہو جائے گی، اس لیے قلیل ہے فانی ہے، لہذا تم اس پر سانپ نہ بنو، بخل نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کتنی وجہ آ گئی؟ چوتھی وجہ. کچھ آپ بھی تیار ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ کے نہیں؟ میرا خیال ہے آپ تو بولتے نہیں، تو آپ مصرف کی تلاش میں ہیں بھائی. آپ انفاق کی پانچویں وجہ آئے گی، ہو سکتا ہے آپ جوش میں آ کے سارا جیب خالی کر دے. چار تین بجے تو آ چکی ہیں کہ تین وجہ سے مال خرچ کرو. پہلی وجہ کیا تھی؟ مال میرا ہے اور تم اس کے عارضی خلیفہ ہو، نائب ہو، جب مال میرا ہے تو میرے راستے میں دو. دوسری وجہ کیا تھی؟ مال رہ جائے گا تم چلے جاؤ گے، اور مال کام وہی آئے گا جو میرے راستے خرچ کرو گے، اس لیے خرچ کرو. تیسری وجہ، چلو مان لیا مال تمہارا ہے، میرے توحید پر بطور قرضہ کے لگا دو اور قرضہ دے دو مجھے، میں تمہیں وہ بڑھا کے دوں گا. اور چوتھی وجہ کیا رہی ہے؟ کہ یہ دنیا قلیل ہے، مال قلیل چیز ہے اور فانی ختم ہونے والی، کوئی کھاتا نہیں اس کا، اس لیے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ اللہ تمہارے مال کو پالے اور تمہیں اس کا اجر ملے. اب ذرا سمجھنا ہے جان کر. اعلموا انما الحیات الدنیا، اعلموا، یہ لکھا ہے بجا رابع انفاق، یقین کر لو انما الحیات الدنیا، سوائے اس کے نہیں کہ حیاتی دنیا کی لعب و لہو. انسان، ہر انسان پر تین دور آتے ہیں، اکثری قانون یہی ہے، تین ادوار آتے ہیں. ایک دور ہوتا ہے بچپن کا، دوسرا دور ہوتا ہے جوانی کا، اور تیسرا دور ہوتا ہے بڑھاپے کا. انسانی زندگی کے کتنے ادوار ہیں؟ تین. بچپن کا دور کچھ اور تقاضے کرتا ہے، جوانی کا کچھ اور بڑھاپے کا کچھ اور. قرآن پاک جہاں تینوں زمانوں کو بیان کر رہا ہے، تینوں ادوار، اور پوری انسانی زندگی کا خلاصہ. پہلا دور کیا ہوتا ہے؟ بچپن میں کھیل کا بڑا شوق ہوتا ہے، کھیل تماشا، کھلونے، کوئی ادھر ادھر، وہ مٹی والے گھر اور ہارن شارن، کھلونے اور یہ چیزیں، بچپنا گزرتا ہے کھیل تماشے میں اور ساری توجہ کھیلنے کی طرف ہوتی ہے. آپ کسی بچے کو دیکھیں اس کی ہر وقت سوچ کھیلنے کی طرف ہوگی اور جو چیز بھی ہوگی وہ کھیلے گا. آپ اگر اس کے سامنے المحنن شریف بھی رکھ دینا بچے کے سامنے اس کو بھی وہ فٹ بال بنا لے گا, اس کے ساتھ بھی وہ کھیلے گا. تو بچپنا ہوتا ہی ایسا ہے کہ اس میں زیادہ تر ذوق اور شوق ہوتا ہے کھیلنے کی طرح. پھر آ جاتی ہے جوانی, جوانی ہوتی ہے پوری مستانی. جوانی جب آتی ہے تو اس میں پھر او خیال ہوتا ہے بڑی زیب و زینت, تیپ تاپ. جوان کے زیب میں دو دو کنگے نکلیں گے اور دو دو شیشے ہوں گے, ایک سپیئر پارٹ شیشہ ہوگا. اور غسل خانے میں جو جوان داخل ہوا اب غسل خانہ بھی ہاتھ جوڑتا ہے خدا کے لیے نکل گئے, وہ میل کچیل اتر رہی ہے. اور وہ تبلیغی ساتھی تھا وہ جو غسل خانے میں گیا اور دوسرے ساتھی کو تقاضا تھا, لیکن وہ جو تبلیغی بزرگ تھا وہ غسل خانے میں اس نے دو اڑھائی گھنٹے لگا دیے. اب یہ بھی باہر کپڑے اٹھا کے کھڑا ہے, تفصیلی تقاضا تھا. تو اس نے کہا بھائی باہر نکل آ, اگر نکلتا نہیں تو ارادہ تو کر لینا باہر نکلنے کا, یا تو نکل آ یا تو ارادہ کر لے. تو جوانی ایسے ہوتی ہے, او بڑے سرخیاں مسواک اور میک کا تو کریمیں استریاں کر رہی ہوں گی. ہے جس طرح ابھی آپ نے دیکھا وہ شدونگڑا سبق ادھر شروع ہے اور وہ ادھر استری کر رہا ہے. تو استریاں کپڑے بڑے ٹیپ ٹاپ اور کاٹن شاٹن, اور آپ دیکھیں خصوصاً یہ طلبائے کرام اکثر کن نساء, سب سے پہلے میک اپ شیک اپ, پھر خطیب کا آنا جانا اور اس کی زیب و زینت, اور یہی میری گھڑی اچھی, موبائل اچھا, گاڑی اچھی, زمین اچھی, اور میرا فلانا. بس یہ دو یا تین ٹاپ ہے تو یا کیا اتفاق ہو رہے ہیں ایک دوسرے پر. ایسے لگانا ہے کہ میرے پاس جو موٹر سائیکل ہے نا پورے علاقے میں نہیں ہے, میرے پاس جو گاڑی ہے نا پورے ایریے میں نہیں ملتی, اور میرے پاس جو کوٹھی ہے یہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں. بس یہی ہوتا ہے جوانی کس رولے میں گزر جاتی ہے. باقی آتا ہے بڑھاپا, بڑھاپے میں ہوتا ہے تکاثر. آدمی بوڑھا ہوتا ہے ہرس بڑھتا جاتا ہے, اور بڑھاپے میں مال اولاد اس کا اور ہرس زندگی کا اور ہرس. اگر 120 سال کی عمر کے بوڑھے کو بھی کہو نا کہ ان شاء اللہ مرے وہ بھی گلے میں پڑ رہے گا, میں مروں تو کیوں نہ مرے. پیا ہوگا کھانسی کا مریض, اور موت ایسی چیز ہے اس کے قریب نہیں ہے, پسند ہی نہیں کرے گا, بلکہ وہ اسی میں رہے گا. مال زیادہ تے اولاد زیادہ تے او کنجوس بنتا جائے گا. اب ذرا دیکھو اللہ فرماتے ہیں اے اللہ یقین کر لو انما الحیات الدنیا. یہ بت گرانا بڑا مشکل ہے, دنیا کی محبت دل سے نکالنا بڑا مشکل ہے. یہ بت گرتا ہے مال کو اللہ کی راہ میں لٹانے سے, اور مال اس کا اللہ کی راہ میں لگتا ہے جس کو اللہ قبول کرتے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں اے لامو بڑے بڑے لوگ ہیں مالدار, لیکن سوال نہیں پیدا ہوتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. وہ خرچ کریں گے تھیٹر پر, خرچ کریں گے سینما پر, اور ہر بےمانی پہ خرچ کریں گے. اور اس کا نام کیا؟ رفاہ عامہ. اور شیطان نے ایسا اسے دھوکہ دیا نا, رفاہ عامہ اس کو ثواب سمجھ رہا ہے. رفاہ عامہ اور خرچ کریں گے تو غلط چیزوں پر جن کا کوئی نتیجہ نہیں, کوئی چیز نہیں. اور یہ تو وہ خوش قسمت ہے جس کو اللہ قبول کرے کہ اس کا مال لگے خدا کی توحید پھیلانے پر, خدا کے قرآن کی خدمت میں اس کا مال لگے. یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے, اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ ہاں بھائی انما الحیات الدنیا لعب سوائے اس کے نہیں کہ دنیا کی زندگی لاہبن کھیل ہے و لاہبن اور تماشا ہے. یہ کون سا دور ہے؟ بچپن کا کھیل تماشے میں بچپن گزرتی ہے. وزینتن و تفاخرن. نمبر دو جوانی, جوانی والا دور. زینتن ڈیپ ٹاپ میں, ڈیپ ٹاپ میں سات آٹھ دفعہ جوان مانگ نکالتا ہے, بال برابر ہیں یا نہیں, اور بڑے چمک دمک اور بڑی میک اپ شیک اپ. تفاخر اور آپس میں تفاخر, قوت جمالی, جمال دنیاوی, ہنر کمال, یہ میرے پاس یوں ہے, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں. یہ تفاخر بینکم و تکاثر. تیسرا دور بوڑھے آدمی کا, کہ کثرت مال اولاد کا حرص. آدمی بوڑھا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اس کا حرص علی مال اور حرص علی عمر, یہ جوان ہو جاتا ہے. مال پر بھی زیادہ حریص ہوگا, عمر پر بھی زیادہ حریص ہوگا. یہ تکاثر فی الاموال والاولاد کا خاصہ دے گئے سر. اب ذرا سمجھنا ہے, اللہ فرماتے ہیں تینوں دور سوچ لو, بچپن کا کھیل تماشا بھی, جوانی کی زیب و زینت تفاخر بھی, بڑھاپے کا تکاثر بھی, یہ سارے ادوار سوچ لو. یہ ساری چیزیں عارضی ہیں. بچپن بھی گئی پتہ ہی کوئی نہیں, جوانی بھی گئی پتہ ہی کوئی نہیں, اور بڑھاپا بھی گیا پتہ ہی کوئی نہیں. ساری چیزیں گزر گئی. یہ عارضی چیزیں کا مثال ہے کیسے, ان کی مثال بارش کی ہے. اعجب الکفار نباتہ, خوش کرتا ہے کافروں کو. الکفار بمعنی کاشتکار ہے. الزرا خیال کرو, الکفار کا کیا معنی ہے؟ کاشتکار کو عربی میں کہتے ہیں کافر, پنجابی میں نہ کہنا, جب پشتو کاشتکار کو عربی میں کیا کہتے ہیں, بولتے کیوں نہیں؟ عجب الکفار. جب بارش آتی ہے اور کھیتی لہ لہاتی ہے, اور جو زمیندار ہوتا ہے نا اس کا اس وقت رنگ دیکھا کر رہا, او زبردست جاتا ہے, چکر چکر لگاتا ہے کھیتی کی طرف, پھرا اور پھر بڑے ٹھنڈے سانس لیے, خوشی والے, خوشی والے سانس لیتا ہے, بڑا آکڑا ہوا آتا ہے, ماشاءاللہ جی فصلیں بڑی پیار ہیں. یہ عجب الکفار, بڑا خوش ہے یہ کافر. کافر کیوں کہتے ہیں کاشتکار کو؟ یہ بیج چھپاتا ہے. کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا, اصطر. اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں وہ بھی خدا کی توحید کا ظاہر مسئلہ نہیں مانتا, چھپا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے مسئلہ چھپانے والا بھی کافر ہے. اچھا, عجب الکفار ہر خوش کرتا ہے کاشتکاروں کو, ذرا کو, نباتہ سبزہ اس بارش کا. پھر سبزہ کیسے ہوتا ہے؟ ثم یہید, پہلے تو تھوڑا تھوڑا سبزہ ہوتا ہے, پھر رونق افروز ہو جاتی ہے, ہر طرف سے چمک دمک ہوتی ہے فصلوں کی, اور دور تک سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے, بڑی رونقیں ہوتی ہیں. فتراہ مصفرا, اور دیکھے گا تو اس کو زرد. چند دن گزرتے ہیں سبزہ ختم, سے زردی آ گئی, ساری فصلیں زرد ہو گئیں. ثم یکون حطاما, پھر ہو جاتا ہے ریزہ ریزہ, اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, بھوسا بھی نظر نہیں آتا, اور چند دنوں کے بعد بالکل چٹیل میدان ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہی تیری زندگی ہے. پہلے ابتدا جب پھل پھول اور سبزیاں اگتی ہیں, نباتات اگتے ہیں, کھیت اگتا ہے, اس وقت بڑا خوش ہوتا ہے کاشتکار. تیری بھی بچپن پہ تیرے کاشتکار بھی خوش ہوتے ہیں. بیٹا آ گیا, پھر وہ بیٹا بڑھتا ہے, اور ادھر وہ سبزہ زور پکڑتا ہے. سبزہ جب زور پکڑ گیا, او پوری رونقیں اور جوانی پہ آ گیا. تیری بھی ایک بہار آتی ہے جوانی والی، اس میں تیری بھی اسی طرح رونقیں ہوتی ہے، لیکن اس سبزہ کی رونقیں ہمیشہ رہنے والی نہیں، چند روز کے بعد پوری سبزہ سردی میں بدل جاتا ہے، سرد ہو جاتا ہے، تو بھی جوانیاں گزار کے بوڑھا ہو جاتا ہے، کہیں دانت گئے، کہیں آنکھیں گئی، کہیں کمر جھک گئی، اور وہ جو چہرہ چمکا کرتا تھا کسی زمانے میں، آج وہ چہرے پہ بھی وہ پہچان نہیں ہو رہی، مت ہو گیا اور اس پہ درارے پڑ گئی اور پرانا چہرہ ہو گیا، یہ ہے خود پرا، رنگ بھی بدل گئے اور قوتیں بھی جواب دے گئی اور سارا کچھ گیا، سردی آ گئی، ثم یکون حطاما، پھر کیا ہوتا ہے، چند دن سردیاں بڑھاپا، اس کے بعد جو فصلیں کٹتی ہیں تو ککھ نہیں بچتا، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور حطاما ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بس کتنا کچھ تمہاری دنیا کی زندگی ہے، قلیل ہے یا نہیں ہے، یہ ہے قلیل، تو فرمایا اس کے لیے مال نہیں خرچ کرتے، اس دنیا کی قلیل قلت پر خرچ کرتے اور میری راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور دنیا قلیل ہے میرے راستے پہ مال لگاؤ، یہ وجہ آ رہی ہے، یہ وفل آخرت عذاب شدید، اور پیٹ آخرت کے عذاب ہوگا سخت، جو باقی رہے گا وہ مغفرت اور بخشش ہوگی اللہ کی طرف سے، رضوان اور رضا مندی ہوگی، بمل حیات دنیا اور نہیں ہے حیاتی دنیا کی، الا متاع الغرور مگر ذرا تو سامان دھوکے گا، الا متاع الغرور مگر نفع دھوکے گا، دنیا دھوکے کی جگہ ہے، آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی، آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ رہ جاؤں گا، اس کے مکان بنتے دیکھو لگتا ہے ہمیشہ رہوں گا، اس کی جائیدادیں کٹھی ہوتے دیکھو لگتا ہے ہمیشہ رہوں گا، اس کی آسائشیں کٹھی کرتے دیکھو لگتا ہے ہمیشہ، جس کو یہی دھوکہ لگا ہوا ہے یہی دھوکہ اور کوئی نہیں، ہاں بھائی لکھا ہے تاریخوں میں شداد بادشاہ کے بارے میں ہیں تاریخ کی باتیں اور ہم اس کو معمول کر رہے ہیں تفصیل پر، شداد کوئی بڑا بادشاہ گزرا ہے تاریخی لحاظ سے، تو کہتے ہیں کہ اس شداد نے مولویوں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ جنت میں جو جو چیزیں ان کی فہرست مجھے دو، جنت کے جو باغات ہیں وہ ساری کی فہرست اس نے منگوائی، اور اس نے بہت بڑے رقبے پر وہاں پر پوری جتنی چیزیں جنت کی خاصیات ہیں اس کو جو مل سکتی تھی دنیا کے نمونے، اس نے وہاں جنت تیار کی، نہریں تیار کی، باغات تیار کیے، ہر قسم کے پھل لگائے، خوشبوئیں لگائیں، گھورے چھوڑی، تخت بنایا، پورا بازار لگایا، اور وہ بڑے عرصے تک وہ جب باغ تیار ہو گیا، اب اس کا افتتاح کرنے کے لیے حضرت بادشاہ صاحب اندر گئے کہ جنت کا افتتاح کروں، اور دنیا میں یہ جنت بن گئی ہے، جب تخت پر بیٹھے تو دروازہ بند تھا، دروازے پر کسی نے دستک دی، ابھی یہ بیٹھے تھے تخت پر، او جنت بنی ہوئی تھی، دروازے پر کسی نے اتنا زور سے ہاتھ لگایا وہ پورا باغ بھی ہل گیا اور تخت بھی بادشاہ کا ہل گیا، بادشاہ بھی کانپا، یہ کیا ہے، کہتے جاؤ کون بدتمیز ہے دروازے پہ آیا ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں وہ جب آئے دروازے پہ وہاں ایک آدمی ہے اور فقیر سا آدمی ہے، پھٹے پرانے اس کے کپڑے ہیں، اور کہتا ہے کہ بادشاہ کو ادھر بلاؤ، انہوں نے کہا بے وقوف بادشاہ کو ادھر بلائے، کہ تو بادشاہ کے پاس آ، خبردار دربار شاہی کی بے ادبی نہ کر، اس نے کہا پھر دیکھ لو، انہوں نے کوئی پکڑنے جھگڑنے کی کوشش کی، اس نے پھر ہاتھ لگایا تو پھر پورا ایریا ہل گیا، بادشاہ بھی کانپا، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس آنے دو، خیر وہ کیا تو وہاں پر اس نے اپنا اصلی شکل دکھائی، کہتا ہے کہ میں ازریل ہوں اور تیرا وقت آ گیا ہے، تو بادشاہ وہاں پر پریشان ہوتا ہے اور اس نے کہا اوہو مجھے افتتاح تو کرنے دے، بعد میں میری جگہ پہ ساروں کو لے جا، لیکن میں نے اتنی جنت تیار کی مجھے اس کا افتتاح تو کرنے دے، لیکن جبریل نے اس کی وہاں روح کھینچ لی، اور بھاگ یا ابتدا بھی رہ گیا. اگر آپ زندگی میں سوچیں اسی طرح انسان کی زندگی کی تفصیل ہے. آدمی اپنی امیدوں کے بڑے باغ ہوتا ہے, بڑے بڑے باغ ہوتے ہیں اور بڑے شیخ دلی والے منصوبے ہوتے ہیں, یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا, لیکن درمیان میں اسرائیل پہنچ جاتا ہے اور موت ایسی چیز ہے کہ نہ کسی کو دیکھتی ہے کہ یہ کس حالت میں, بس آتی ہے, اس کی کسی سے غرض کوئی نہیں, وہ لے کے چلی جاتی ہے. یہ تفصیل ہے دنیا کی زندگی کی. کمسل غیثن, اللہ فرماتے ہو دیکھ لو سبزوں کو, کھیتیوں کو دیکھو, جیسے یہ سب عارضی چیزیں ہیں اسی طرح تمہاری دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے. لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. بات ہوئی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, کچھ تیاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہاں, سابقو الی مغفرت, آگے ہو بڑھو طرف بخشش کے, من ربکم جو تمہارے رب کی طرف ہے, فجنت ارضھا, اور بڑھو طرف جنت کے, چوڑائی جس جنت کی, ارض سما ابل ارض, مثل آسمان اور زمین کے ہے, عزت تیار کی گئی ہے, بس ان کے آمنو باللہ, جنہوں نے مسئلہ مانا اللہ کا, ایمان لایا ساتھ اللہ کے, برسول ہی اور اس کے رسولوں کے ساتھ, ذالک فضل اللہ, یہ فضل ہے اللہ کا, جو ہوتی ہے میں یشا, دیتا ہے یہ فضل جس کو چاہے, اللہ ذو الفضل العظیم, اللہ صاحب فضل عظیم کا. یہاں پر ایک اشکال ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی چوڑائی جو ہے یہ کتنی ہے؟ آسمان و زمین جتنی. کیا ہے جنت کی چوڑائی؟ کتنی ہے؟ آسمان و زمین جتنی. اس پر زبردست اشکال ہے. ادھر حدیث میں آتا ہے جو آخری جنتی ہوگا نا, آخری, اس کو دنیا و مافیا سے 70 گنا زائد جنت کا ایریا ملے گا. دنیا اور جو کوئی دنیا میں حصے کتنا زیادہ ہوگا؟ 70, اور بعض حدیثوں میں 10 گنا زیادہ ملے گا دنیا و مافیا. اب اگر چوڑائی اتنی ہے جنت کی, آسمان زمین جتنی, تو پھر تو وہ ایک جنتی کی بھی جنت نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا اتنا بڑا ایریا ہوگا کہ دنیا اور 70 گنا دنیا سے بھی زائد سے کم درجے والا جنتی ہے. تو پھر اس کا کیا معنی ہے کہ ارض سما ابل, اس کا آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جواب 3 ہے. جس کو اس کا سمجھ آئے اس کے 3 جواب ہیں. پہلا جواب کہ آسمان اور زمین کی چوڑائی سے مقصد کیا ہے, یہ نہیں ہے کہ اب جس حیث پہ آسمان زمین ہے, مقصد ہے کہ 7 آسمانوں کو یوں رکھو, ایک ساتھ ایک آسمان, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ, اس طرح 7 آسمانوں کو, اور 7 آگے 7 زمینوں کو بھی ملا لو. کیا سن رہے ہو؟ 7 آسمان کیسے رکھے جائیں گے؟ یہ ایک آسمان ہے نا, یہ اس کو یوں رکھ کے اس کو یوں رکھو, اسی طرح 7 آسمان یوں رکھتے جائیں. اب جہاں تک یہ 7 آسمان پہنچیں گے وہ, اور آگے 7 زمینیں اس کے ساتھ رکھ لو, یہ 14 فرد جہاں ختم ہوں گے نا, اتنی جنت کی چوڑائی ہے. اور جو طول ہے اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں, لمبائی کتنی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں, اور جو جنت کی چوڑائی ہے, بعض علماء نے لکھا ہے تو اسرائیلی روایت بارہ لکھی ہے کہ جنت میں ایک پرندہ 10,000 سال تک اگر اڑتا رہے تو جنت کے کسی کنارے تک نہیں پہنچ سکے گا. اتنی جنت جو ہے نا کہ آج درخت, ایک درخت جو جنت کا ہے اس کا سایہ 500 سال گھوڑا دوڑتا رہے تو سایہ نہیں ختم ہوگا. معلوم ہوتا ہے کہ جنت ہے تو بہت بڑی. وہ یہاں پتنی آپ سمجھ بھی رہے ہیں یعنی. ہاں تو مطلب کیا ہے کہ 7 آسمان 7 زمینوں کو یوں رکھو یوں تو جنت کا کیا بنے گا؟ ارض السماء والارض. ایک دوسرا جہاں جو فرمایا ہے نا کہ جنت کی چوڑائی آسمان زمین جتنی ہے یہ کم از کم حد کا بیان ہے, یعنی کم سے کم یہ ہے, زیادہ کا بیان ہی نہیں کیا کہ جنت کی چوڑائی کم از کم آسمان و زمین جتنی ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ جنت کی چوڑائی اس سے کم نہیں ہے, زیادہ کی بات نہیں. تو اور تیسرا جواب یہ ہے, تو بزرگو تیسرا جواب یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں سب سے بڑی چیز جو ہماری نظروں میں ہے وہ کیا ہے؟ آسمان زمین. جتنی چیزیں بھی ہیں وہ اس کے اندر ہیں, ہماری نظروں میں سب سے بڑی چیز وہ آسمان و زمین ہے. تو یہاں کا عرض سما کے ساتھ تشبیہ ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ جو چیز تمہارے ذہن میں سب سے بڑی ہے نا, پوری جنت اس کی چوڑائی نہیں, جنت کی وہ چوڑائی نہیں بچتی, مطلب ہے وہ جنت پھر کتنی بڑی ہوگی؟ یہاں صرف چوڑائی کے ساتھ محدود کرنا مقصد نہیں بلکہ تمثیل بیان کرنا مقصود ہے کہ جن چیزوں کو تم بڑا سمجھتے ہو جنت ان سے بھی بڑی ہے. وہ عزت للذین, تیار کی گئی ہے بات سے ان کے, جنت کی ٹکٹ ہے عقیدہ کا صحیح ہونا. آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ, یہ مؤثر حقیقی, یہ اللہ کا فضل ہے. جو ہوتی ہے من یشا, جنت کی ٹکٹ ایمان ہے. اور جہاں عزت آیا نا, وہ عزت جہاں پر صرف کہا آمنوا باللہ, معلوم ہوتا ہے اگر ایمان صحیح ہے جنت کا مستحق ہو گیا اور جنت اس کو مل گئی. تو جنت کس محنت پر ملتی ہے؟ ایمان والی محنت پر. تو دوستو بزرگو, اور تم کیا لگی ہو؟ اعمال کی محنت پر. اور جنت کس پر ملتی ہے؟ ایمان کی محنت پہلے, اعمال کی محنت بعد میں. آج کل لوگوں کو یہی بات نہیں سمجھ آئی, انہوں نے ایمان کی محنت شروع, اعمال کی محنت شروع کر دی اور ایمان کا ستیہ ناش کر دیا. ہمارے دوست بزرگوں کو بھی یہاں غلطی لگ گئی, انہوں نے سمجھا اعمال سے اللہ راضی ہوگا, اس لیے اعمال میں سے بھی اے نماز روزہ بس کس پہ کرتے رہو, باقی نہ معاملات نہ کچھ. تو ان کو یہ غلطی لگی. یاد رکھو کہ سب سے پہلی محنت کس کی ہے؟ ایمان اور عقیدے کی محنت ہے. ارضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله. ظاہری سبب ایمان ہے اور باطنی اللہ کا فضل ہے. جنت ملے گی اللہ کے فضل سے, جو ہوتی ہے نہیں یشا, اللہ دیتا ہے فضل اپنا جس کو چاہے. اللہ ذو الفضل العظیم, ما اصاب من مصیبت فی الارض. پانچویں وجہ آ رہی ہے, خرچ کرو. کیوں تم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تم مال کو بچا رکھتے ہو کہ ضرورت کے وقت کام آئے گا, مصیبت کے وقت کام آئے گا. یہ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی نہیں مصیبت زمین میں, بلا بھی انفسکم, اور نہ تمہاری جانوں میں ہے, نہ داخلی مصیبت نہ خارجی مصیبت, الا فی کتاب, مگر بیچ لوہا پھوس کے لکھی ہوئی ہے, تقدیر میں لکھی ہوئی ہے, من قبل, پہلے حصے, کہ ہم پیدا کریں ان جانوں کو. جانوں کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اگر کہیں کسی کو دھکا آنا تھا تو وہ دھکا بھی لکھا ہوا ہے, خدا کسی نے آنا تھا تو وہ چھٹا بھی لکھا ہوا ہے, اور جس نے جہاں سبق میں سونا تھا یہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے. نبر آہا, پہلے اس کے پیدا کرنے سے ساری چیزیں لکھی ہیں. اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, بے شک یہ بات اوپر اللہ کے آسان ہے تاکہ تم پریشان نہ ہو, اور علامہ فاتا تم اوپر اس کے جو تم سے رہ گیا, بلا تفرحو اور تم آکڑو نہیں, ساتھ اس کے جو دیا تم کو بلّہ, اور اللہ ہے لا جو رفو, اللہ نہیں پسند کرتا کل مختال, ہر مختال اکڑنے والے کو, فخور اور اترانے والے کو اللہ نہیں پسند کرتا, آپ کا رفان کو اکڑنے والے کو, فخور اور شلے مارنے والے کو, نہ کسی فخریلے کو, فخریلے کا معنی ہمارے پنجابی کرتے ہیں شلے مار, اور بیٹھا ہوگا نا ہم نے یوں کر دیا, یوں کر دیا, یوں کر دیا, یہ فخریلا اور یہ شلے باز آدمی, اس کو اللہ نہیں پسند کرتا. اللہ دینا وہ جو یب خلونا بخل کرتے ہیں, حب دنیا ہے, فیامرون الناس بالبخل, اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل کا, بس جہاں تک پانچ وجود کر ہو گئی, پانچ وجوہ انفاق, اب یہ جو لگ رہا ہے نا میت اللہ, یہ پانچوں وجوہات کے ساتھ لگ رہا ہے ابتدا صورت سے جہاں تک کے ساتھ, اللہ فرماتے ہیں جو منہ موڑے گا یہ پانچ بجے بھی سن کر اب بھی جو خرچ نہیں کرے گا, میت اللہ ہے جزا اس کی, تف ہے اس پر, یہ پانچ بجے سن کر بھی جو خرچ نہ کرے تو چپ نہیں ہوئے, تف اف اللہ اس کے لیے اف ہے, اس کے لیے تف ہے, اور اس پہ اس کے لیے لاکھ لعنت ہے, تف کا معنی یہ مطلب اف اللہ اس لاکھ لعنت, پانچ وجوہات سن کے بھی اب بھی خدا کی راہ میں مال نہ دے, فاف اللہ اس پر تھوک ہے اور اس پر اف ہے, کیا خیال ہے تم تیار ہوئے ہو نہیں ہوئے, پانچ بجے ہو گئے اب تیار, کوئی خرچ شرچ کرو گے یا نہیں کرو گے, ہاں کیا خرچ کرو گے, ہاں پانچ وجو آ گئی انفاق کی, آپ پتہ چلے اللہ آپ کو توفیق دے خرچ کرنے کی, ہوتا بڑا مشکل ہے مولوی سے انفاق توبہ, بڑا مشکل ہے مولوی سے خرچ کرنا, بڑا مشکل ہے, مولوی کا تو شوق ہوتا ہے کہ میرا حق بار بھی کوئی دوسرا آ کے مجھے دے تاکہ میں زنانی کے حوالے کروں, اس لیے دونوں چیزیں متضاد ہیں, ذرا خیال کرو, ہاں اب تیاری ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی, بھی ذرا دھیری دھیری ہے, وَمَن يَتَوَلَّ اللہ آپ کو دینے والا مولوی بنائے, خرچ کرنے والا مولوی, اور جو ہمارے حضرات تھے حضرت شیخ القرآن جس قسم کے لوگ, یہ خرچ کرنے والے لوگ تھے اور یہ اللہ کی راہ میں لگانے والے تھے, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خرچ کرنے والے تھے, انفاق والے, عالم کی صفات ہیں وہ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرے, اور یہ عادت پڑتی ہے طالب علم میں, اب آپ کو کوئی خرچہ ملے گھر سے آگے چاہے دوسرے ساتھیوں کو بھی دو, دوسرے پر خرچ کرو, کچھ صدقے والی عادت ہو, صرف لینے والے نہ بنو کہ جہاں سے ملے بھی کھائیا کھا دیا, کھائیا پیا ہاں کھا دیا کہ پی دیا, ہیلی ہیلی کی دیا, کھائیا بھائی کھائیا ڈیٹا نو بجائیا انا خو جی اٹا پہ پائیا تب اللہ, اور جو کوئی منہ پھیرے یا تب اللہ اب بھی جو خرچ نہ کرے تو آگے کیا میں نے کہا خوب اللہ تو ہے اس پر لس لانا تھے اس پر ان اللہ, کیونکہ بے شک اللہ وہ الحمید وہ بے پرواہ ہے, اسے تمہارے مال کی ضرورت نہیں, یہ تو تمہارا پیدے کی بات ہے, الحمید اور ستود ہے صفات ہے, بس پہلا حصہ ختم, لقد ارسلنا من حصہ ثانی شروع ہو رہا ہے.